مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو راج دارا مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو پردہ دارا مرحبا یا مصطفیٰ، میرے پیارے نبی، آرے نبی میرے پیارے نبی، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، پر لہرا کر جھومو، جھومے لہرا کر جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، کہہ دے کے مینارا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دے کے مینارا مرحبا یا مصطفیٰ، شاد گنبد کے نظارا مرحبا یا مصطفیٰ، آرے نبی میرے پیارے نبی، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، پر چلا کر جھومو، جھومو کر جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، دیوانہ جھومو جھومو، جھوم ہے ہر ہر سن شاہ میلاد کی، شاہ میلاد کی، شاہ میلاد کی، جھوم ہے ہر ہر سن شاہ میلاد کی، جھوم کر تم بھی جھومو، جھومو دہرا کر جھومو، جھومو دہرا کر جھومو، اے دیو